أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سورة الملك سورة سبانا چتا استماعي دول اسبابون دي اخيرا پوري تر دي زائي وو بابون ذكر شو دي زينا اتم باب شروع دي پدا تم باب سورة جنہ پوری چلی گی دے کی شپک سورتون دی سورة ملک سورة قلم سورة حاقہ سورة المعارج سورة لوح و سورة جن گی عربت دے دمخ کے سر یو خدا دے چھ مخ کی سورت کی حقوق پر منز دا ازواجو کی ذکر کرو پر منز دا خلقو کی ندی سورت کی ذکر کئی حقوق دا اللہ توحید فی البرکات ذکر کئی توحید فی الاسماء و صفات ذکر کئی ایمان بالرسول ایمان بالقران ایمان بالبعث بعد الموت تارنګ مخ کی احوال د اور د جهنم او د ملائکه د غیظ کرو ندی صورت کې پاغي زیاتی گئی زیادت ذکر گئی ادارنګ مخ کې غلظت د ملائکه شدت د غیظ کرو ندی صورت کې سوال د غی تپوس د غی د جهنم یانو نه دی چې علم یاتکم نذیر ناغبر د پیش گئی دارنگی مخی جہنم دور حال بیان کو ندلتا ہم پتر قیسر داغی ذکر کی دا سن ملی شی چی مخی حقوق دا زوجیت ذکر ندی کی حقوق اللہ ذکر دی ادا رنبی مناسبت جمع ذکر کرو دعوت و صورت اثبات دا توحید فی البرکات او ذکر کی منافع داغی تقریبا شپارس شپارس منافع چی اللہ پیدا کری دی اگر بذکر کی اگر برکات تی حقیقت کی اور دلہ اقلیه نفسیہ و آفاقیت دولس بذکر کی اور اسماء و صفات بذکر کی اور ذکر دا اسماء حسنہ و بکی تقریبا لس دل تاغ ذکر کی اور صفات فعلیه تیرشتی اور رب تی پتول و انواع و دا شرک شرک تصرف آنے بڑھن دی آیات شپارس سولہ کے سترہ بیس اکیس اٹھائیس و تیس کے اور رب وی پشرف علم 13 14 26 کی خلاصہ بیدائی چې داور توحید سره د استدلال نه په عموم د ملک د الله او په قدرت داغه رومبی آیات کې بیا دلیل په خلق داغه او پیدایش داغه موضوع د حیات د آیات کې بیا استدلال په خاص هیئت په پیدایش د اسمانونو کې چې تفاوت په گنیشتا عیب او ایجاج په گنیشتا درې موصلورم کې بیا استدلالی په ذکر د دوو فیدو د نجوم او د ستورو پنځم آیات کې بیا به ذکر کوي تخفیف او خروی د شپږم آیات نه اته احوال به ذکر کوي سره د دوو وجو علتونو د عذاب نه پمیر زمینس کې نه هم لسم یو لسم کې بشارت به ذکر کوي دو لسم کې بیا به دلیل نیسي په عموم د علم د الله دیار لسم سوار لسم کې بیا استدلال له په احوالو د ځمکې او په منافعو د هغې پنځلس آیات کې بیا تخفیف دنیاوي ذکر کوي سوله سترہ اٹھارہ آیات کې بے استدلال لے پا احوالو دا فضاو دا جو باندے پا میند دا اسمان از مگر کی جی طیور و مرغان پا کیو زی او دا غیزے دے مست تو سیدو دا گرزی دو نلس آیات کے بیارت دے پا مشرکینو باندے چی دا غی ناصر اور رازق بید اللہ نبل نشتا 20 کے بیارت دے پا دے چې دا متبع د حجت او د مقلد په منځ کې ګوره تسویه نشته د باوی سیات کې بیا به استدلال په احوال د انسان او په قوا او داغو چې هغه علمي دی په دې سیات کې او د نشر داغ په عالم کې په شوبي سیات کې بیا رد دی په شای چې انکار کوي د باس بعد الموت نه زجر او تقویب په ذکر کوي 25 26 27 کې بیا به دلیل په دوه دلایلو چې اعترافي دي او دې ته اعترافي سکوتي وي ځکه قسم پکې سکوت کړل 28 29 30 کې بسم الله الذي تعظم شانه فلا يساويه شيء الرحمن الذي عمت بركاته جميع خلقه الرحيم الذي خص اولياءه بالبركات الاخرويه خاص په مدد دنګ الله ذات چوچت دے شان داغن و برابر ندے داغا ترحیز شین رحمان ذات دے عام دی برکات داغا ٹھول مخلوق تا رحیم ذات دے تذکری دی اختل دوستان با برکات و اخروی یوبان دے تبارک اللذی بید الملک برکات ورکون کے دے برکتن والا دے حغزات کے پلاس داغا کے بعد شاہدہ وہو آلا کل شئین قدیر آغا پا هر چیز باندې قدرت والا دیم دعوه دو سورت و پاغیب دو دلائل تبارک دا کلمه سور عراب مومنون سور غافر فرقان وغیرہ سور رحمان سور زخرف کن تیر شویده او برکت اصل کی زیادت توی که حسی و که عقلی او دیروال دا خیر او همیشوال دا غیت توی لکی گی عدل تا باب تفاول نه تبارک را آول دا مبالغی دا پارا نو معنی دا چه اللہ دیر دیر لویاوالا دی دسات او صفات و افعال و پیتبار او د هر خیر و نفع پیدا کونگی ورکونگی دی اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کی دی چی ردی کلمه استعمال د ما سو اللہ دا پارا شرعن من دی نو پدی که رد دی پاگا چا چی مالک د نفع او د دفع د ضرر او خیر ورکونگی اولاد و معلومی که برکت چونگی دا اللہ نسیوا بلگنی لکا انبیاء و لیا وغیرہ او دی دا اصل که شرک فی البرکات ہوئی خوا داغو پلاس کی بادشاہ ہیران ید اللہ لا په حقیقی معنی دے لیکن بغیر د تمثیل او د تشبیه نه مخلوق سره او تعویل کو د دې په قدرت او نعمت سره دا پنځ د سلف جائز نه دی دا انکار کولی د صفات د الله نه شرف اکبر کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلی هم دا غشان دی چار کل اختیار دا امر نه او تدبیر او تصرف شلول شپه او رس پیدا کول عزت ذلت ور کول احیاء ماتت مالداری و فقر راوستل وغیرہ ټول پلاس دا اللہ کی دی دا برکت ورکلو دا بلچانا ممکن ندی کنا دا دارو بے دلیل دا دعوی دا پارا وہو علا کل شئن قدیر بل دلیل شو ہر سیزبان قادرم دے نشے عام دا برکت چول خیر پیدا کول مرض لرکول دا بندگان و کارون وغیرہ ټول دا شامل سکنا علامہ شیروینی دراز المنیر کے صدا دلیل لے چی ہر تاثیر ندے مگر پا قدرت دا اللہ دے ماده او طبیعت د سیس دا موثر نه دی لکه تحریه او فلسفه شي وي او اسباب هم په خپل موثر نه دی لکه معتزله شي وي او قانون د بندگانو مخلوق او مقدور د الله دی او دا د اهل سنت مسلک دی دین را پته لګي چې په برکت چولو باندې د الله نه سوا د بل چا قدرت نشته الذي خلق الموت والحیات دا درین دلیل دی دا وی د پاره ذکر کی په طریقه د عموم اغا ذات خلق الموت والحیات اجی پیدا کرده مرگ و جوند صد پارا لیبلوکم دید پارا چی ازمیخو کی پتاسو ایوکم احسن عملا چی کمیو پتاسو کی خیستا عمل کنن کرن او هو العزیز او غاز و رور ذات تی الغفور دیر بخنکون کرن دلتا کیا سوال داده چی خلق کو اجاد توی کنن او موت خو عدمی دی نو داغی خلق څنګه کیږي ایته څنګه خلق نسبت کیږي بیا علماء جواب کوي یو دا چې موت عدمی دی خو په تقابل عدم والملکه سره لکه قاسمی وغیره وی لکه عامی په مقابله د بصر کې او دا قانون دی چې دا چې عدمی ته نسبت دی ایجاد کیدی شي لکه دا عدم عدم اصلی نه دی عدم عارضه دی په دې عدمی کې د وجودی کې دوه صلاحیت شته لکه توی داړون دی او دا لیدون کې دی نړون باغ چاته وای چې داغه د شان نه لیدلی کني دیوال د سوکلم نه وي ونه د سوکلم نه وي لېسترګي دې دل خواغم نه کوي او په ادمي کې د وجود کې د صلاحيت التنشته او دا چې ادمي دا ادم محض نه وي ادم اصل نه وي ادم عارض دي ته وي هغه د نسبت تخلق کیږي ها او د موجه جدا ذکر کړی و چې خلق په معنا د قدر دی او تقدیر خو دواړو ته شامل دی تقدیر لکه څنګه چې د مرګ شوه دی نه د ژوندوم شوه دی دریم چې اداوي چې مراد د موت نه نطفه د پسل د پلار کې بیا پر رحم نمور کې لکه سوره بقره کې د اموات ویلو تسلورم شاداوي چې موت او حيات دواړه وجودي دي مړه او د دې په منځ کې تقابل او تضاد دی تقابل تضاد او د دې وجنه پر ورځ د قیامت کې با موت په صورت د لمور ګډ کې جوړ کړي شي او بیا به زب حق لې شي او دا په صحیح حدیث کې راغلی دی دغه وجدا چې اکثر علما د دوجنه کلکې چې یا خو موت ادمي دی په تقابل ادم او ملک سره مقابل کې حيات ته یې ملک ده او دیم دا چې د مقابل دا د دې متضاد دی دغه تقابل تضاد دی دا وجودي دی د خلق نسبت ته کیږي ادمی نه دی لیبلوکم سوال یو راځي چې چون خو ممکن دی او ورپسې مرګ دی نو دلته موت په سو جو مخکې کو پکارو شي دا چې ویل خلقل حیات او الموت نو ګره جون مخکې دی امکان ته چې کله یو سیز راځي نو دا دی وجود مخکې راشي ادم رسول راځي بیا کنه وجود دې مخکې او دلته کې ادم مخکې کا ادمی مخکې کو جواب وګا یو دا چې مراد د موت نه اول حالت دی چې نطفه ده لکه چې اوس ذکر شو او دغه حالت مخکې د په حیات دی دنیا وی یا دا چې موت مقدم دی په حیات او اخروی باندې ولې اصل حیات او حیات او اخروی دی هدا کې اشاره ده چې مراد د مرګ او جننه وکړه د مرګ او ژوند په طریقه د ذکر د مفرد او معنا مطلب ته جنس دی مراد ته جنس دی چا دام وې چې صفات د قهر او د قدرت په اړه د مرګ کې خو واضح دي په نسبت د ژوند د دې وجنه مخکې کړلې چا وینا تقدیم د مرګ له دې وجنه کړلې چې په انسان باندې خوف او فکر د مرګ غالب شي په نسبت د هرڅ د ژوند په مختلفو طریقو د جوابونه او تفسیرین گئی لیابلو وکم د دې لپاره چې په تاسو ازمیښت کې د قشان سورې هو ته آیات او سورې کاهون کې هلته مو آیات کې تیر شي سوال راځي چې ابتلاء امتحان خور دې د پاره ای چې دا افراد او فرق معلوم شي کنه او الله هو خالق دې کل شی نو جواب وکا چې ابتلاء معقول ده بلا نه او بلا اصل کې حقیقت معلومولو ته ویل کیږي نو معنا دا ده چې وبخی تاسو ته حقیقت دا معلوم استاسو تاسو ته به وی دا سورې 19 ډیر شایعات کې ذکر وو موس په دنیا کې هر انسان ګومان کوي چې زمام الخيسته ده او ډېر برابر دي لیکن دا حقیقت په پر د آخرت کار شي چې برابر وکنه او بنا په دې توجی باندې د حیات نه مراد حیات اخروی دي او لیبلو حکم نه مراد په آخرت کې خود دي عمل حسن نیک عمل په قیامت کې ښکار کیږي دا په خاص طریقې سره جواب او عام طریقې سره عام مفسرین جواب کوي چې مراد د ابتلاء داسې معامله ده چې مشابه ده د ابتلاء سره لیبلوکم لیعاملکم معامله من یختبرکم اکثر دا تعبیر کوي مفسرین معامله کی تاسو سره معامله دا غشا چې امتحان کوي په تاسو باندې نو دلته دا معنا ده او لومبه خبره به تر وا ایوکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې ښه عمل والے وزیل ابن عیاض رحمه الله دا غنه نقلو چې اکثر عملای اونې ویلا چې نیوې چې دې د پاره چې ازمیستو کې پتا شو کې چې کم یو پتا شو کې زیات عمل والے دي نه کم یو ښه عمل والے دي ځکه مقصود په شرع کې کثرت نه دي مقصود په شرع کې حسن د عمل له خائف دي ځکه ډیر والے د عمل مقصود نه دي خائف دي او خائف په دوه سيزونو راځي دا غیر پاره دوه شرط دي یو شرط اخلاص دي چ خالص د الله د رضا د پاره ریا منافقت د دنیا څخه غرض د پکې نه نو دویم دا چې موافقی د سنت سره که په دې دواړو کې یو شرط هم نه وي نو عمل بیا برباد دی اگر چې ډیر دی معنی شرک جلی یا خفیفه کې راغلی دی یا مخالفت د سنت راغلی دی په طریقه د بدعت یا په طریقه د رواج یا فسق او فجور راغلی دی هغه سره عمل برباد شو د دې وجنه دې مقام کې وو چ احسن عملا الله معلوم کی ایوکم احسن عملا چې کوم یو ښه عمل والے او په عمل کې چې اخلاص نه ښه نشي عمل چې موافق له سنت نه کوي او سره یې غیر ښه شکل کې موږ ته پیش کړي او مونږ وی دا خسته نه دي که خسته وي نو دا نبی له سلام کړه او سنت کې براغله او خسته نه دي او هو العزیز الغفور او حضور اور ذات دې ډېر بخنه کوونکي په دې پاړو صفاتونو چې مقولو کې تصویف او بشارت پاړه ذکر دي په ترتیب ول انسان بیا احسن عمل والی ملاغه لپاره بشارت دې په مغفرت یا به ناکار عمل والی دا هغه لپاره تخویف دې په العزیز سره دواړه ذکر کړو الذي خلق سبع سماوات سباقا دا ذات چې پیدا کړی دی واسمانونه لاندې باندې دا آخری دلیل خاص متعلق دی د برکات سماویو سره چې هغه سلور حالات دی دلته ذکر کړي یو دا چې واسمانونه دي دریم دا چې تباق دي دریم دا چې تفاوت پکې نشتا نو سلورم دا چې د فطور نه بچ دي نو ځکه وي تباقا دا صفت دی د سبع او په دې کې درې وجودي جمع د طبقه یا جمع د طبقتن یا مصدر د تابقون دی او مضاف محذوف دی معنی ذات او تباقن او مطلب دا چې دی یو بل د پاسه طبقي تبقيري یا مطلب دا چې دی یو بل سره موافق او مطابق دی په شکل کې او په اکثر او صفاتو کې دغه تباق وي ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت او بنویني په پیدا کولو پیدایش د رحمان ذات کې هیڅ نقصان تفاوت عیب او نقصان او اختلاف او چودونه ته وي او رحمان ذکر کو چې د مسلې د برکاتو سره مناسبت راشي معنی نعمتونه او برکات د دنیا ورکوونکي غلې کنن او تفاوت نشته معنی عیب او نقصان او اختلاف او چودونه بګی نشته په پیدایش د اسمانونو کې به عیب او اختلاف او چودونه ونه ویني بلکې پورا اوار دی بغیر د چودونه نه دی لکه سورې قاف په کومه آیات کې ورته تیر شي یا مراد د دې اختلاف د پرایت د حکمت او دلالت کولو کې په خالق باندې بنا پدې د خلق الرحمن له ټول مخلوق پیدایش مراد دی ځکه وجود د ټول مخلوق یو شان دلالت کوي په وجود او توحید د خالق باندې او قاسمی بیا خبره یو انداز کې چلولې و د درې صفې په لګولې و ابن حزم رحم الله له تشریح نقل کړو او منطقي تر سره د علماو لپاره چې تفاوت پکې نشته علماو یې معنی چې برابرې پکې نه دا تفاوت پکې نه نه استواله پکې دارنګه چاوي استراپ پکې نشته چاوي کو قابلیت پکې نشته چاوي تناقص پکې نشته لکه قرطبی دلته نقل کړی وکنه نو ته بنوي نه په پیدایش تر رحمان کې څه کوګواله نه تناقض او تباين بلکې دا مستقیم او برابر او مستوی دی او دلالت کوي په خپل خالق باندې ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت اختلاف پکې نشته په دلالت کولو کې په توحید باندې حل ترا من فتو فرج البصر نوگر دو استرگی حل ترا من فتور آیا تبی نیس چودنا فتور چودل او کمزوری تا ہوئی او فرج البصر مطلب داری چی پوششو که پا نظر کولو چی فتور پاکی معلوم که که معلومو لیشی نظر معلوم که پاکی معلومو لیشی حل ترا من فتور حل ترا من خلل حل ترا من وحن حل ترا من شقوق و قروق سوینه پکې چودونه پکېشتا تصویري پکېشتا څه کمزورتیا پکېشته څه نقصان نه معلومیږي نو سومر یې البصره بیا وګرځو سترګي کرته نه بیا بیا بیا بیا بار بار یم قلب الیک البصرو واپس برو ګرځي تا تا د سترګې ستاکا ته ان عاجز او هو حقیر او غبستړي دا تاکید دې مکه او کرته تسنیه د پاره د کثرت دا مانه که ارسم رزل بیا بیا نظرو کی مفتور نشی معلومولی قدی کی پورا قدرت و علم دا اللہ تا اشاره دا چه داس مخلوقی جو کرده جی پایی که پیس طریقه فتور نشتا دارنگی دا طول انسانانو عجز تا اشاره دا چه خاصی بشی خاصی امانا خص عل رکی دو تا ہوئی عرب چه کل سپید و دانه کو رکی و دیخ اقصا مانا کو رشا مانه لری بایی دا مقصد حاصل علم از زلیل و عجز کم پا دی مانا ہوئی گا حسیر او معنا د فاعل یا د مفعول ستړی یا ستړی کړي شوی او حسیر کله پیمانه ته موي بار به کی پیمانه وي والا قد زین السماء الدنيا بمصابيح او یقینا دولي کړه له موږ د اسمان نزدې په چراغونو پړیو او جعلنا او ګرځولې د موږ غړې وي د غستوري رجوم للشياطين وشتون کی د شیطانانو واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړل موږ د دې شیطانانو د پاره عذاب د اور بل کړی شوی دا بل دلیل اصلي دی مشتمل په نور او برکات او سماوی او باندې چې هغه تزیین د اسمان دی خاصتا غي او رجم د شیاطینو د پاره د حفاظت د اسمان او د پاره د حفاظت د وحید تلبیس د کاهنانو نه دا دنیوی او دینی او ظاهری او باطنی برکات دي او کله چې مخې د اسمانونو صفات سلبیه ذکر کو نو صفات ثبوتیه ذکر کو السماء الدنيا تفصیل مخه صفات کې تیر شه او ظاهر نه معلومیږي چې ستوري په نور او اسمانونو کې نشته صرف په دیوال اسمان کې دي په مصابيحه ورو ستوري ته وی چې هغه ثوابت ستوري دي د دې وجه نه بعض علم دی چې غټ ستوري سیارات اسمان دلاندې دي په خپل فلک او مدار کې دي او ثوابت ستوري په اسمان کې دي دیم قول دار چې ټول ستوري په اسمان کې دي دریم قول دار چې ټول د اسمان نه کوز دي علماء اقوال مختلف او جعلناها رجوما للشياطين او ګرځولې دي مونږ وکړې دي مونږ هغه وشتون کې شیطانانو لا رجوم در جم جمع لا او رجم مصدر دی مضاف حذف دی معنی ذات رجومن ځکه معنی وشتون کې ما وکړه او مصدر جمع راولې اشاره ده چې وشتل په ډېر قسم دي کنه یا مصدر په معنی د مفعول لې معنی مرجوم بها په دې وشتل کې کې شیطانانو او مراد د دینه غ شیطانان دي چې جناتو پیریانو نه چې کاهنانو ته د ملایکو خبري وروړي او دروغ وسره یو دکې لکه په حدیث کې راغلي تاسو تیر شوی دي په سوال را دي چې کله د استوري وشتل شي نو زینت خو خراب شو سورې د خپل ځینې ختم شو په جواب وکا چې استوري نه وشتل کیږي د استوري نه او شغله جدا شي چې غیر د شهاب او افات بارو شهاب ساقرو او پاره سره وشتل شي استوري په خپل ځای پاتې لکه چور نه لیدکې بلکې کنه اور په خپل ځای باندې پاتې او مقصد به دی وشتو کې داله چې د وحی سره دروغ د شیطانانو کاهنانو ګډوډ نشي او اسمان محفوظي لکه سوره صافات کې خبره تیر شي او اول کې هر دین دا پته لګی دا چې دا ستوري د اسمان د پارا زینت ته او زم دا چې په دې شیطانانو وشتل کیږي ایو بل فائدہ مخکې ذکر کړی او علامات وبالنجم هم يهتدون دا علامات دی نه دی او جنا امام قتاده رحم الله و قتاده ابن بیام سدوسی مشهور تابعی چې د مور نه پیدا روندو خو یې مالا تر اوسه دا څه چیز نه دی اورېدلی د صحابه شاګرد چې بیا زمانه یې شي مطلب هیڅ نه دی چې ما اورېدلی بیا زمانه یې شي ډوره لوی حافظه ده هغه وی په الله ستوري د دیو سيزونو د پاره پیدا کړی دي زینت للسمان د اسمان ډول نه رجوم دي د شیاطینو د وشتو علامات يهتدى بها في البر والبحر فمن تأول بها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به او تعدى وظلم نسوچ استورو کې نور څه تاثیرات غني نور تا ویلات کې کوي د دا داسې څه تکلف کو چې رد سره علم نشته تعدي او ظلم یو او چا دوی ویداري او تن په اسمان کې ستوره دي امام محمد ابن کعب والله ما لاحد من اهل الارض في السماء نجم قسم بالله دزمکه والا پاسمان کی استوری نشتا ولكن نوم يتخذون الكهانه سبيلا ويتخذون النجوم الا لكن دا خلق ظالمان لگی او کهانه نه او طریقه عادت جو کړی تر وی تیانی نجومیان نی او استورو کی دادی او نجام پلان کې پامسته پلان کې نجومی نه او دکان خپل بدی چری پرې درو باندې نیشته وی قران کریم دغه په دې ذکر کړی دی او اعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړل موږ دې د بار عذاب د اور بل کړی شوی دا عذاب او خروی او سعير په معنا د مصدورتون دی تیس کړی شوی اوس نه پیل په معنا د مقول دی او للذین کفروا بربهم عذاب جهنم دا شپږم اومات تر یول اس په آیات پورې وګورم اته بهتونونه د آخرت ذکر کوي تخفیف دی وللذین نه کفرو او د پاره دغې کسانو چې کفرې کړی دی پر ربهم پرب خپل باندې عذاب جهنم عذاب د جهنم دی مراد د کفرونه هغه خلق دی چې شرک کوي په برکات ورکول کې معنی برکات ورکول کې سیوا د الله نه بل ګڼي داغې د پاره عذاب د جهنم دی او بئس المصیر او بد دی زید ورتلو اذا القوا فیها کم وخت او ورزول شي دي په اور کې سمعوا لا شهيقا اوري بدی دا غي هنار وهي تفورو او حال دا چې هغه به جوش نه وي خټکیږي وان پره سورې هو کې مې څو شي کې تیر شي چې د جهنميانو به ظفیر او شهيخ د جهنميانو او دلته مراد دا چې جهنم به شهيخ د جهنم سره ظفیر نه ذکر کړي دا ټول حالتونه به د جهنم قوم شوري او د اهل جهنم قوم شوري کنالته او جهنم هغه کې شهيخ دی شهيخ ذات دی لکه قچر چې د اوربوشو خوراک ته هنګړي کی کنه یا خر دک شانتي زارګه په جهنم دی خلکو ته هنګړي ښا د پاره طلب کولو دغه دغه تاسو ډیر شیو چې دیګو ورزولي شي هغه شخوي حل من مزید حل من مزید په لوازه کړی ښا چې لامور نه او شهید आवाज د خر خچر او اس په سینه داږي کی او ظفیر چې کوم راغله دی نو چې جهنميانو ظفیر مشته دا आवाज په مری داږي کی نو ظفیر د وختونو په وخت کې اږي کوي د دې وجنه د جهنم نه کوي د دې وجنه د جهنم په صفات کې ظفیر نه راوړي او چې کله اس وغیرہ سشي غواړي کنه او د وختونو وخت یې ته وي او مری کې چې کوم نری आवाज راشي د وختونو وخت نه دی اسی دا غ ظفیر دی د وجنه د جهنم په صفات کې شهید راوړو حاجه دې به طلب کړي د دې شنوړای کومه ښه وهي تفور لك دا کټوی چې څنګه پخېږي کوټکیږي دا چې کوټکیږي د ډېر ګرمواري دوی یا مراد دا چې د غصې د وجې نه به جوړ شوی او بیا تکادو نزدې دا د جهنم تمیز من الغیظ چې اوچ وی د غصې د وجې دا کنه نه د ډېر سخت غصې نه او دا ټول صفات د جهنم په حقیقت حمل دي الله قادر دی چې په اور کې دا صفاتونه پیدا کړي تعویلات به ضرورت نشته کلما القی فیها فوج هر وخت شو غرزولی شي پاغي کی یوړلا معنا د حال د جهنم نرستو حال د اهل جهنم ذکر کئ اشاره کی شردیس وزر نشتا او سبب د عذاب شتا لکه رستو رواني نذیر راغله او دی تکذیب کړلې فوج اشاره له اهل جهنم مختلف ډلې دي لکه سوره نبا 18 کې افواجن براشی سوره نمل 30 کې انتیر شو سالهم خزنتها تپوس بکی د دینا څوکیداران د جهنم داروغه به تپوس کوي چې علم یاتکم نذیر آیا نور اغله تاسو ته څوک ير درکوونکې او دا تپوس د پاره الزام د حجت دی دغه سور غافر کې مدیر شیو نذیر رسول ته وی نائبان د رسول دی اشاره ده چې الله بغیر د ارسال د رسول یا د نائب داغه عذاب نور کوي تپوس به دیږي نو قالو دی وی بالا اولینا راغلیو قد جانا نظیرون یقینن راغلیو مونتا یر راکونگی فکس دبنا نمون دروگ جنو گنل فقلنا و منگووی ما نزل اللہ من شے ندنا ذلکل اللہ ایت شے ان انتم اللہ بی دلال مدبیر میں تاسو مگر بکم راہ لوے کی دی کلام کی حرف دا جواب چھ بلا دے جواب تفصیلی چھ قد جانا نظیر جمکڑی دی تا دیر تحصر و افسوس دا وجه او سوره زمر کې یو یا کیو ندی به وی چې هغه اورا غلیو همغه تکذیب کړو همغه ته وی چې ما نزل الله دا غډیره مبالغه ده تکذیب کې لکه سوره نام 91 سوره یاسین 15 کې تیر شو ادا دا وی چې زده عینات او بیا به دغه ته انبیاء او ته چې نه انتم الا فی ضلال کبیر یعنی کانو خلقو ته دا هم د کافر قول نه د زیادت تکذیب باره کې ادا مې له شي چې دا ملائکه قول لري ته وی چې خدا خو له گمراه وای تاسو چې تاسو دا چل کاو چې دا الله دا کتاب نه او دا غد نازل شي وحنه منکار کو نو تاسو خل وی ظالمان وي او خل د ملائکه هم ګرځول شي ان انتم الا فی ضلال کبیر او ظاهر دا چې دې کافر باندې او نه کانو دا دعوی گمراهان به وته وي او همیشه دا دی چې باطل پرس حق پرست ته گمراهان وي کنه چې گمراه دی وي نو وقالو او دی وی لو کنا نسمع کچری وی چې مون اوره دې او نا کلو یام دا کنا کار غسته ما کنا فی اصحاب السیر نو مون کوور والو کی دا غنه دامت او پیمانی ښکارا کولې په داسې وخت کې چې پیدا بنور کئ لو کنا نسمع او نا کلو دا حق د علم حاصلولو د پاره دو طریقې یو دا چې د استاد می اوره په قران او سنت اوریدلو کی بل عقل او فکر سره صحیح اجتهاد وکي ادا ټول کافر او پریتی دي بعضی مولانا دې آیات نه تقلید او اجتهاد ثابت دي چې لو کنا نسمع او کوي مون مقلدین او ناسلو یا مجتهدین وې نو ما کنا ګور خپل معنی کړل تحریف دی وګد الله کتاب کې دا باطل قول لے زکا نسمعون مراد آیتون و نصوص و ریدل لی دی نظیر نا زکا چه مخ کی آیات کی دی نظیر و دا مانزل اللہ ذکر دیر شکنن او نصوص و ریدل و داغی تابداری کول خو اتباع دا دی بانی تقلید اطلاق کول دا مانا دا تقلید نغفلت تیسل کی او دا بی وجه نشیر بینی ہوئی نسمعو کلام الرسولی قردبی موی نسمعو من النظر مانا دا رسولان ابن کثیر اموی نسمعو مان ذل اللہ من الحق تک شان دے نوم چی سمرہ تیرشیوی دی علماء او دا غی اقوالو گوری ناقی داوی لکا مظہری اموی دارنگی ابن کثیر اموی مان ذل اللہ من الحق لو کننا نسمعو کلام النظیر فما قبول من غیر عناد فنؤمنو بما خبط بلدل لذی سمعی مظہری بی نمانا او قول چی کل خلاف دا مفسرین نے اسڑے کئی چې مفسرین یو خبره کوي د لزانه بل خبره کوي دا تفسیر نه دی تحریف دی ځان اورېر کسان قدیم نه پوهیږي د خپل تقلید په اسوا ته پر بیا تحریف کوي کله الله کتاب کې تحریف کوي که یاره کوم مفسر دا معنا کړی دا معنا چې دا معنا کوي چې دنیا کې خوږی یا مقلدی یا مجتهدی پیدا کوم دی کې دی ها دا څه وایي دنیا کې بیا متبعی یا مجتهدی کله سمع او خوږه ته وی چې دلیل سمعی په روان دی او تفیف وې ته نه وي بار صورت یو سره بے ضایع لګي او د خپل غلط شی د پاره دلیل د قران نه د الله د کتاب نه نيسي موږ یو ظلم کوي ځکه تو واقعي دا معنی دا څه سوې موږ په پیش کنه بیل سلام کړی دا صحابه کړی دا چې څلور وړي امامانو کې د امام نه نقل بلکې ډېر روسو چې د څوک لګې دلې هغه په خپل هم سوچاو خالص مقلد او جامد او هغه دغه معنی جوړ کړی دا راوغه معنی چې هم شریعت ته محتاج یو هلته نه وګورو چې صحابه سم معنی کړی دا مفسرین سم معنی کړی لو كنا نسمع ما نمون كاوريدي دلائل السمعيه ستوي د قران او سنت دلائل او ناخلو يم داخل نکاره غستي دغه دا په تو لګي چې دلیل په قسمه ده يا به دلیل سمعي يا به دلیل عقلي او بل څه ته اشاره کوي مظهري وي اشاره ده چې دلیل سمعي کې ده اولا بل اتباع او احرا به ثابت الحق من الادله العقليه ولا غير كاف بالاستقلال عقل مستقل نه دی او قران او سنت مستقل دي ځینې دا پته لګره دلیل سمعي او چت دې دلیل عقلي نه کله چې قران کې او سنت کې خبره راغلي لګا نه دا عقل نه ډیر د پاته ده او قران او سنت کې کنيشته بیا د عقل نه معلومه نه عقل هم یو ګونه دلیل لري کار دي نشته او چې کله مخالف د قران او سنت نه وي دا کوجه دا چې مجتهدين نه کان خلق څومره مشري داغی دوئے کم عقل و کم قیاس سے دنس خلاف راشد آغین جماعت کے غل کو اصدری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فی البول و فی المسجد احسن من بعض القیاس داغا مطلب سو دا مطلب داو چی اغا عقل جنگون چی دا قرآن و سنت خلافی او دا چی عقل چی اغا دا قرآن و سنت موافق دے تو خوزائر خبر ہے چی صحیح عقل لے او اصل قرآن و سنت تی ذکر دلیل سمعی مکی کڑل مظہری ہوئی چی دلیل سمعی فوقیت دے بدلیل عقلی باندے کا نفاعترفو بذنبهم نو اقرار کدی پا گناہ پل باننے اقرار نو فسوقا نو تبایدا لیا صحاب سعیر دا پار دا اوروالو پورا دا حاصل دا مخیر و تسریدہ چه دا سی وقت کدی اقرارو کو اخفیمانی اوکر چیز فیدن ورکی اوسکنے زم مراد دا مفرد نا جنس تے دانا چی او گناہ دے گنے دیر گناہ ہو ندی تکذیب انکار ما انزل الله رسولانو د دلال نسبت کول سما او تعقل کول او ټول مرجع تل کیو چې تکذیب دي د دې وجنه په صيغه د مفرد ذکر کړل دي چې به زم بهم بذنوب بهم ونوي نو فصحقا صحق صحق اثر کی سلول ته وي یو سیزو او چې تم رهو سلې چې سیس ختم کړه او دا استعمالی کی په معنا د لری کېدو د رحمت د الله نه دارنګ په معنا د لعنت دارنګ په معنا د هلاکت او دا اصل کې منصوبه په تقدیر د فعل سره او دا جمله خبریه ده یا دا خیری دی جمله دعائیه وته وي مانا مؤمنانو تاسو دا چې خیره وکي چې فسوخ کندات جهنم یانه ورواله خو د الله خلاق کی الله خو دې لعنت کی نو خیره دې جوړول شي خبرون دی الله خبر ور کوي چې تباشو تباہی د تباہی د پار د ورواله نو خبر دې جوړول شي دې مقام کې او دغه وخت کې جمله خبریه شو آیا دعا دا او دعای انشاخه من جمله شیون جوړیږي چې کله جمله دعای شخيري شيخه ان الذين يخشون ربهم بالغيب دي زره بشارت پر استوره تقریف نه بیشک آغا کسان یخشو ربهم چی رکی در رب خپلنا بالغیبی پشیشا دی دلی دلونا ملاهم مغفرتون دی دپار بخشش دی و عجرون کبیر و بدل دلویا لی صحاب دی یخشان خشیت خوف دی خسر را تعظیم داغا چانا چی رچانا یرکی دیش بالغیبی مانا دی غائب دی رب این دلی دلی یا در رب عذاب دین غائب دی یا پتا سی حال کی دی چې د خلقون غائب دی وجود آلی دا تولی معنی مراد کی دی چی دی مقام کی بالغیبی کی او دا صفت پورا مقابل لر صفات و دا مخنو مکذبین و کافرون ذکر چی پاغی که دا خشت پزی تکبر و تکذیب و دا انعبت پزی پک زد و عناد و دارنگی پایی که جهل و پا قرین دلو کننا نسم و او ناقل و بدی که علم دی دا قرآن و سنت و ذکر خشیت مستلزم دا علم لا او هغه سړي کې خشیت راتلی شي چې پاکه علم یې لکه تاسو ته پیر شي انما یخش الله من عباده العلماء خشیت هغه چا کې راځي چې هغه علما یې د الله حکم او د پیغمبر حکم پیژني چې پیژني معلوم دی او تعالی دې په خشیت راځي چې پیژني نو خشیت څه راشي ذکر ان الذين يخشون ربهم تاکم کسان چې رکی در خپل پدا سے حال کې چې رب نه دلی دلی یا د الله عذاب نه دلی دلی ما لهم مغفرت دې د پاره بخشش دی و اجر کبیر چې الله تعالی اجر وی کنه ما ته بیا دا هیڅ کنه حقیقت نشو معلومه لې سورته واسروا قولکم او اجهروا به او کپدمه تاسو سوه نه خپل یې په زور وای انه علیم بذات الصدور یقینا غفور په هغه خبرو باندې چې پسینو کړي دا دلیل په داو د صورت باندې په اسباب د علم د الله پر چیز باندې کپټ یو کاری پړونو کې یو بهاري دا سر قولکم صغاثر کی په معنا دا خبر دا په قرینه دا حرف دا او چې او جهرو به چې هغه دلالت کوي په اختیار او برابرۍ باندې معنا تاسو پټي وې ناګانی او کار په علم دا الله کې او شان دي لکه سورې رات له سماعات کې دا مضمون ډیر شوی دی او قولکم عام دی قول د خیر دی قول د شر دی مخاطب مؤمنان او کافری او په خطاب د کافرو کې معنا د زجر ده او په خطاب د ایمان والو کې بیا ته سلیم مرادي الا خبر شیخ خلقو الا يعلم من خلقو دا حمزه ځان لکا او کومه دا يعلم ځان لکو الا ځان لکو حرف تنبیه دی جو کو نبی عرش کلام سره سمي نخري اگر چې معنا به جوړیږي خو مفسرین صرف دو معنی نه کړی دا درې معنا چ علا خبر شه هو یا علم من خلق یا هو روبا سی کلام کی اوخه خبردار چې دې سره ولګی دا من خلق رستو فاعلم کی دی شي مقولم کی دی شي کدا من خلق رستو فاعل کی نظاره خبر ادا چې دا الله مراد دی او مفعول ته تعمیم د وجه حضرت دی او کدا من خلق رستو مفعول کی نو یا علمو کی ضمیر دی چې الله ته راجه دی ول فاعل له نو په لومبي صورت کې امانه دای چ علا یا لم من خلق آیا نو پویږي هغه ذات چې پیدایش کړلې د مخلوق هغه نو پویږي وله نو پویږي هو اللطیف الخبیر او دیم صورت کې معنا دی چې علا یا لم آیا نو پویږي الله من خلق پاغ چا چې پیدا کړی دی هغه مطلب ګورې دا یو دی خو صرف تعبیر کې فرق دار راغی چې من خلق دی یا لم د لپاره فاعل جوړ کو مقولې که من خلقه یا علمو لپاره فاعل جوړو مفعول به کلام کې حذفي او من خلقه الله له آیا نه پويږي هغه ذات چې پیدایشي کړلې په مخلوق په مخلوق په هیڅ د کلام کې کنه روبه واسي مفعول اګه من خلق ولا مفعول کو نو علمو کې ضمیر دی الله تر اجازه ولا فاعل له آیا نه دی پویا الله په هغه چا چې پیدا کړی دی هغه نو ور مطلب یې هودي او صرف تعبیر کې لږ فرق راغی مانا الله پويږي هغه ته پته ده او دوار وجوه کی اشاره دا چې خلق مستلزم دی علم لا ولی ځکه بغیر د علم نه جوړول نشي کېدی او په دې وجہ قران کریم د دلیلونو تصرف او قدرت سره دلیل د علم د الله اکثر یو دی ذکر کوي ښه ولی چې پیدایش کوي نو چې کوم شی پیدا کړی دغه په علم هم دی کنه ځکه ویلا یا علم مرخه آیا نه دی په هغه سوچ چې پیدایش کړل او هو اللطیف الخبیر او هغه غزاد ته چې رازونه پیژنې او خبردار وې لطیف وی باریک بین ته چې باریک چیزونه او د معلومی او خبیر غزاد ته وی چې بواطن و ته معلومی د امور وعلى عالم به بواطن الامور خبردار دې په پټو پټو چیزونو د خلقو باندې نه قانون دلایل به پیش کیږي او د نورې تبارک الذی برکتن والد حغزات بیده الملک دا غفلات کی بادشاہی دا وهو على كل شيء قدير هغه طاهر چې باندې قدرت لرونکی دی الذي غزاد به خلق الموت والحیات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند ليبلوكم بذا پارچې نسو کی پتا شو ايوبم احسن عملا چې کوم یو استاد او خیر عمل کوم ګره ادا سمانه هم کولی شي چې خلق الموت والحیات تقدیر کړی دی مرګ او ژوند خلق معنا تقدیر او دا سم ملي شي چ خلقکم للموت پیدا کړی تاسو مرګ او ژوند کو ژوند کې دومله کوي لیبلو حکم یو کوم احسن عمل دې دا پام کې نیرته کی پتا څه چې کوم یو تاسو هیڅ عمل کوونګره او هو العزیز الغفور او غفور ور ذات دې نه پکنه کوونکې الذی غذات خلق سما سما تم په باقا چې پیدا کړی او اسمان لاندې باندې ما ترى في خلق الرحمن وبلغني پیدا کول در رحمان ذات کې من تفاوت هیڅ قسم نقصان پر جهل بصرن وګر زوسترګي حال ترام ان فطور ایوی دې څه چودنا سمر جهل بصرا بیا وګر زوسترګي کرته نه بار بار بیا بیا جن قلب الیک البصر واپس برو ګرځي تا سترګي ساحات ان دلیلا وهو حسیر او غبس کړي ولقد زينا السماء الدنيا او يقينا خيست كره من اسمان نزده بمصابيحا فديو بانده بچراغنو بانده او جعلناها رجوما للشياطين او جوكره من داوشتون كي ده شيطانانو وآفدنا لهم عذاب الصغير او تيار كره من ده شيطانانو ده پار عذاب دور وللذين كفروا او ده پار دعاق قسانو جي كفر كره ده شرك كره ده ربهم درب خپل سرا عذاب جهنم عذاب جهنم دی اوه سل مسیر او بس دے دو ورکر دے دو دے دا جهنم عذاب الکو بیا کلی چی بو گردولی شی دی پاگے کی سمعو لا شہیقا نوری بدی اغیل حینار وی تفور و خالدہ چی اغب جوشو نوی تکاد و تمیز من الغیز نزدید چی ٹکلی شی دو گتے دو جی کلما الکی بیا فوزن ار وقت چو گردولی شی پاگے کی او ڈل دا مشرکانو سالهم خزنتها تپوس بقید آغی نسو کی داران داغے علم یا تکم نزیر آیانو راغلے تانسو تا بیان دیرک انگے قالو بلاغی بوئی ولنو راغلے قد جانا نزیر یقینن راغلے ومن تا بیان دیرک انگے فکذبنا ادرو جرو کنو منگا غو قلنا منبوئی ما نزل اللہ من شے نزیر آلے کلے اللہ اسیز انن تم الا فی ضلال کبیر میں تاسو مگر په گمراه لوی کې وقالو دی کوئی لو کنا نسمعو کوي مون چې اورې دی وو قران او سنت او نا کلو یا ما کل لرلې ما کنا دی اصحاب صحیح نبو مون په اور والو کې فاعترفوا بذنبهم اقرار کو دی په گناه خپل فصح قل لاصحاب الظهیر فهلاکت دے دا پارا دا اور والو ان الذین یخشون ربهم بشکا غتان چیر اکل کر اپلنا بلغی بیتو شیشا لهم مغفرت دی دا پارا بخشش دے واجر کبیر و پتل دلویا واسر رو قولکم اوی جارو دے او کپٹوے تاسو سوئے نای آخ کارا کوئے اغا نو اللہ دے پتا دا ولی انہو علیم بذات صدور یقینا اغا پو دے پاغرازنو کی سنو کی دی الا یعلم من من خلقو آیا نه د پوا غزاد ته پیدایش کړلې و دې یا دې ومانا الا یا لم من خلق آیا نه د پوا الله پاک مخلوق چې پیدا کړلې او هو اللطیف او غبارک بن ذات تل خبیر خبردار دې په کوم شي زنه مخلوق په ټول امور دغې